Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. After Party. Cloudscape 3, trzeci rozdział w Atlasie Chmur autorstwa japońsko-rosyjskiego duetu Yui Onodera, Wadim Bondarenko. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś po raz kolejny zaglądamy do katalogu walijskiej wytwórni Seren. To tam nagrywają artyści, których bardzo wysoko sobie cenię, do których często wracamy, m.in. Christian Grothe, występujący jako Krysze, czy Olga Wojciechowska, której nagrań spod szyldu Strie słuchaliśmy niejednokrotnie. Dziś zajrzymy do najdalszych i najgłębszych zakamarków katalogu wytwórni Seren. Stamtąd m.in. pochodzi album z roku 2015, którego słuchamy w tej chwili. Yui Onodera pochodzi z Tokio, Wadim Bondarenko to mieszkaniec Sankt Petersburga. Pierwszy tworzy muzykę elektroniczną i muzykę ambient, a drugi jest znanym i szanowanym pianistą i klarnecistą. Wspólnie nagrali album Cloudscapes. Kolejny jego fragment to Cloudscape 8. Thank you. Cloudscape 4, czwarty rozdział Atlasu Chmur, autorstwa duetu Jui Onodera i Vadim Bondarenko. A teraz projekt norwesko-walijski. Założycielem wytwórni Seren jest Hugh Roberts, znany nam również doskonale z występów pod pseudonimem Hidden Rivers. Wraz z muzykiem z Norwegii Otto Totlandem tworzy duet Nest. Posłuchamy w tej chwili albumu z roku 2011, Buddy Pilot, w wersji zremasterowanej, która powstała 3 lata później. Zaczynamy od utworu Stillness. The Ultimate Horizon. Podróż za najdalszy horyzont. To duet Nest z albumu Body Pilot. Kolekcja dźwięków syntetycznych i akustycznych. Brzmienia instrumentów dętych łączą się z syntetycznymi basami, dźwiękami, które przyspieszają i zwalniają, oscylują wokół horyzontu słyszalności. Niektóre z tych dźwięków docierają do nas tylko i wyłącznie podświadomie. To również album, który ukazał się dzięki wytwórni Seren. Jego pierwotna wersja w roku 2011, w tym samym roku, ukazał się mini-album You, You, Me, autorstwa Volkera Bertelmana, znanego jako Hauszka. To znany od wielu lat miłośnikom muzyki elektronicznej, twórca przede wszystkim muzyki ambient, od wielu lat również muzyki filmowej. Współpracował m.in. z tak znanymi, czy równie znanymi postaciami muzyki ilustracyjnej, jak Max Richter, Nils Fram czy Johan Johansson. Mini album You, You, Me i Hauszka w utworze So Far. Thank you.